Światowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Jest zgoda Senatu na nowego rzecznika praw dziecka. Prezydent Andrzej Duda jest w Dubaju, gdzie reprezentuje Polskę na konferencji klimatycznej ONZ. W sporcie o niespodziance, jaką sprawił Raków Częstochowa w meczu piłkarskiej Ligi Europy. Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka. Jej kandydaturę poparło 66 senatorów, przeciw było 15, a 13 wstrzymało się od głosu. Monika Horna-Cieślak to prawniczka i działaczka społeczna, od lat udzielająca pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Nowa rzecznik deklaruje, że urząd pod jej kierownictwem będzie wspierał wszystkie dzieci. Chciałabym, żeby ten Urząd Rzecznika Praw Dziecka był takim miejscem, które mówi jasno. Każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest wartością, każde dziecko jest piękne, każde dziecko ma w sobie potencjał, a to od nas zależy, też od osób dorosłych, w jaki sposób będziemy pokazywać dzieciom, że są ważne, że są potrzebne. Dlatego też chciałabym, żeby Urząd Rzecznika Praw Dziecka nie poniżał, nie segregował, nie mówił, że jakieś dzieci są lepsze, jakieś dzieci są gorsze, bo każde dziecko jest największą wartością. Wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Dubaju. Do soboty będzie tam reprezentował Polskę na rozpoczętej dzisiaj konferencji klimatycznej ONZ pod nazwą COP28. Liderzy 198 krajów mają w czasie obrad zdecydować o dalszych sposobach walki z globalnym ociepleniem. Doroczne konferencje ONZ to zwoływane są od niemal 3 dekad. Na każdym ze spotkań głównym tematem są propozycje zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Prezydent Andrzej Duda ma w czasie konferencji zaproponować polskie sposoby walki ze zmianami klimatu. Mówi o tym polski przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski, który jest członkiem polskiej delegacji. To jest szczyt poszukiwania pragmatycznej odpowiedzi, realnej, a nie sloganów, haseł i gładkich słów. Bo to już nie chodzi o to, żeby po prostu sobie wzajemnie się umacniać, przekonanie o tym, że coś trzeba zrobić. Chodzi o to, żeby powiedzieć na tym, okej, ale co tak naprawdę trzeba zrobić. Polskie propozycje to m.in. miks energetyczny oraz sprawiedliwa transformacja. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 14-latki w Andrychowie w Małopolsce. Dziewczyna przez kilka godzin przebywała w stanie wychłodzenia przed jednym ze sklepów w centrum miasta. Lekarzom z krakowskiego szpitala w Kocimiu nie udało się jej uratować. Prokurator Janusz Kowalski, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, wyjaśnia, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie tego postępowania. Pierwszą czynnością prokuratora było zlecenie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok zmarłej. Oczywiście równolegle w sprawie prowadzone są czynności procesowe, w szczególności są to przesłuchania świadków i te czynności mają na celu wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, ewentualne ustalenie osób, które na skutek działania bądź zaniechania mogły się przyczynić do śmierci tego dziecka. Prokuratura bada m.in. jak to się stało, że wychłodzona 14-latka przez wiele godzin miała przebywać przed jednym ze sklepów w Andrychowie. Wcześniej zaginięcie dziecka miał zgłosić na policję ojciec nastolatki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa z pierwszym w historii zwycięstwem w fazie grupowej europejskich pucharów. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe 1-0 Sturm Graz w piątej kolejce Ligi Europy. Gola na wagę 3 punktów zdobył John Yeboah. To oznacza, że podopieczni Dawida Szwargi zachowali szansę na zajęcie 3. miejsca w grupie, dającego prawo gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce Raków zagrał u siebie z Atalantą Bergamo, a Sturm ze Sportingiem Lizbona. W fazie grupowej Ligi Konferencji swój mecz rozpoczęła natomiast Legia Warszawa. Wojskowi grają na wyjeździe z Aston Villą. Jest 5. minuta spotkania i Wojskowi niestety już przegrywają 0-1. W drugim meczu tej grupy Alkmaar pokonał 1-0 Żliński. A nasze piłkarki ręczne od meczu z Irankami rozpoczęły zmagania na Mistrzostwach Świata. Polki do przerwy prowadzą 18-8. Skrzydłowa Magda Balsam przed meczem zapewniała, że kadra jest dobrze przygotowana do grupowej rywalizacji. Uważam, że atutem naszej reprezentacji na pewno chcemy, żeby była obrona i szybkie kontry. Jak wiemy, od obrony wszystko się zaczyna, więc myślę, że to będzie klucz do wygranych spotkań. Gdzieś po kontuzji Oli Olek dalej, tak jak trener mówi, szukamy trójki w obronie. Myślę, że z meczu na mecz wygląda to o wiele lepiej i jesteśmy coraz lepszą drużyną. Wydaje mi się, że ostatnio naprawdę wyglądamy bardzo dobrze. Jesteśmy pewne siebie i wiemy, o co gramy. Biało-czerwone w grupie zagrają jeszcze z Japonkami i Niemkami. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze Barkom Karzany Lwów przegrał 1-3 ze Stalą Nysa w meczu 9. kolejki. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został przyjmujący gości Michał Gierżot, który zdobył 17 punktów. Liderem tabeli jest wciąż niepokonany Jastrzębski Węgiel. Drugie miejsce zajmuje Projekt Warszawa, a podium zamyka Trefl Gdańsk. Jutro miejscami głównie na południu opady śniegu, a nad morzem i na południu Podkarpacia także przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do plus 1 na południowym wschodzie. Trochę cieplej nad morzem do plus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. GH+. Money won't change it 50-fold. The poor 10 minut po 9 w programie trzecim, druga część audycji. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie ponownie. Witam. Niestety znowu zaczynamy od przykrych informacji i muzyki też związanej właśnie z informacją. Otóż przed kilkoma dniami zmarł Jordy Walker, gitarzysta, założyciel, kompozytor, jeden z głównych kompozytorów grupy Killing Joke. Wysłuchaliśmy utworu Requiem z debiutanckiej płyty Killing Joke z roku 1980. Zespół, mimo że zaczynał pod koniec lat 70., istnieje nadal i nagrywa. Ostatnia płyta ukazała się co prawda w minionej dekadzie, ale cały czas istnieje. Bardzo charakterystyczna postać, jeśli chodzi o koncerty i w ogóle image zespołu. Często Jordy występował w takiej charakterystycznej, no powiedzmy, że nie to częściowo wojskowej, jeśli chodzi o wygląd, w furażerce. No i był świetnym gitarzystą. Do jego fanów należeli naprawdę gitarzyści o nie byle jakim doświadczeniu i umiejętnościach, jak chociażby Jimmy Page. Wracamy do muzyki. Płyta z roku 1985, Nighttime. Wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Killing Jokes, jednej z najsłynniejszych płyt w całym dorobku grupy Nighttime. Płyta ukazała się w roku 1985, a utwory, które przed chwilą wybrzmiały, to Love Like Blood i 80s. Oczywiście postacią pierwszoplanową w grupie Killing Joke był i nie wiem, czy nadal jest, bo nie wiem, co będzie dalej, jeśli chodzi o grupę Killing Joke. Jazz Coleman, wokalista, bardzo charyzmatyczna postać, ale wszystko tak jakby w ryzach trzymał właśnie Jordy Walker. Teraz posłuchamy grupy Killing Joke już z późniejszego okresu. Najpierw z kolejnej dekady, z roku 94, Millennium. Euphoria, fragment płyty Pylon z roku 2015, a wcześniej Millennium. W obu przypadkach Killing Joke, a na gitarze Kevin Jordy Walker, który zmarł 26 listopada w wieku zaledwie 64 lat. Teraz przechodzimy do kolejnej porcji nowych nagrań i kolejna polska muzyka w dzisiejszej audycji. Zespół Dziwna Wiosna dopiero co wydał najnowszy swój album Duchy Disco. Płonę i Samoloty. Dwa utwory z najnowszego albumu zespołu Dziwna Wiosna, Duchy Disco. Po zaledwie dwuletniej przerwie nowy album wydał Sufjan Stevens, Javelin, i jest mi o tym tym milej mówić, dlatego że jest to najlepsza płyta tego artysty od ładnych kilku lat. Run me over, throw me over, cast me out. Tie me to a tiny wooden raft. Burn my body, point me to the undertow. Wash me off into the void at last. Watch me drift and watch me struggle. Let me go. Cause I really wanna know, anybody ever love me? For good reasons, without grievance, not for sport. Will anybody ever love me? In every season, pledge allegiance to my heart. Pledge allegiance to my burning heart. Sufjan Stevens, płyta Javelin i dwa utwory. A Running Start i Will Anybody Ever Love Me. Teraz wrócimy na kilka chwil do płyty Kinga Creosota, która się ukazała całkiem niedawno. Słuchaliśmy już paru fragmentów, ale na tym albumie jest tych atrakcyjnych utworów znacznie więcej. At a burial bleak, I'm thinking that maybe dying's just not for me. You'll see how hard I can cling to my life. I'm glad that we cut our losses. It's a lottery win, now we're back up on the shelf. There's no one on asleep. Thus creeps the cancer in these walls. And thus drifts the worry from all corners. Well, I look around at you all, so full of life and so vital. And yet one day you too will be done. You too will be dust. And yet one day you one day you too will be done. You too. Will be done. You will be done. King Creosote z płyty I, Death, Burial, Bleak i Dust. Dzisiejsza audycja już dobiegła prawie do samego końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Jeszcze przez chwilę idy Kinga Creosote'a. Spokojnego wieczoru i nocy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Searching through the snow for the javelin I had not meant to throw right at you. For if it had hit its mark, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have and hold. It's a terrible thought to have. Spot where you'd thrown yourself over the rocks. For if you'd not been so fast, there'd be blood in the place where